Tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Budel. Komt door de nasleep van een autobrand. De weg is wel weer vrij. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom heb je nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Zoomland. Daar staat nog een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is er dicht. En in het Westland staat ook nog een auto met pech op de N211... van Delft naar Hoek van Holland bij Wateringen. En daar heb je 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Ja, goedenavond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Vanaf vandaag zijn alle basisscholen in Nederland aan het nieuwe schooljaar begonnen. En die scholen die zijn in sneltreinvaart het traditionele rooster aan het afschaffen. Steeds meer scholen kiezen voor een continu rooster. En deze kinderen zijn daar best wel blij mee. Een groot voordeel van het continu rooster vind ik. Je bent eerder uit. Je bent langer vrij. En hoeven minder te werken. Je bent wel eerder uit. En je eet met z'n allen op school. Nou, en zo is het. Maar is zo'n continu rooster eigenlijk wel goed voor kinderen? Of is het toch beter als ze tussen de middag even thuis een boterham eten? Dat zometeen. Want eerst gaan we het hebben over migratie. Het is vandaag precies 50 dagen geleden dat premier Rutte samen met een aantal andere Europese bestuurders een migratiedeal sloot met Tunesië. Tweede Kamerlid Bart van den Brink van het CDA is hier om te spreken over of deze deal nu een succes is of niet. Maar, meneer van den Brink, we gaan het, als het goed is, ook even hebben over die migratieparagraaf in het vandaag verschenen CDA-verkiezingsprogramma. Fijn dat u bent. Ja. Hartelijk welkom. Ja, zoals gezegd, u bent ook de campagneleider voor het CDA. Als de slager dan zijn eigen vlees mag keuren, of wij van WC Eend vinden WC Eend fantastisch, is de campagne tot zover een succes? Ja, wel in termen als je gewoon de ruimte krijgt om je inhoudelijke verhaal te vertellen. We hebben een nieuwe lijsttrekker. Lukt dat? En Henry Bontebal krijgt veel ruimte om zijn verhaal te vertellen en zijn achtergrond. Want mensen willen hem ook leren kennen. Maar krijgt hij grote podia? Ja, ik vind dat voor een vrij luwe zomerperiode, waarin ook veel media nog op vakantie is, hij ongeveer alles inmiddels heeft kunnen aantikken, aanschuiven waar uitzendingen waren. Ja, absoluut. Ja. En dan is het dus belangrijk om je inhoudelijke verhaal te kunnen vertellen. Ja. Nou, laten we dan ook maar naar die inhoud gaan. En dan gaan we het even specifiek hebben en natuurlijk over migratie. Als we kijken naar uw programma, asielzoekers die kansrijk zijn, mogen van het CDA na 3 maanden werken. Dat is wel veranderd, hè? Want dan ben je dus 3 maanden hier, dan mag je gaan werken. Het argument daartegen was altijd dat mensen zich dan te veel gaan hechten, mm-hmm, minder makkelijk terugkeren. Het is allemaal nog heel onzeker en onduidelijk na 3 maanden. Maar daar vrezen jullie niet meer voor? Nou, we hebben denk ik zeker duidelijker gemaakt dan voorheen misschien dat het echt om integratie gaat. Asiel wordt heel vaak alleen maar bekeken vanuit de vraag, mag je blijven, mag je niet blijven? Maar die grote groep mensen waar je eigenlijk, die ook een periode hier is om daar in afwachting van duidelijkheid te krijgen, kan via werk gewoon veel beter voorbereid worden als ze hier mogen blijven om te integreren in onze samenleving. Maar zegt u dan eigenlijk van, dit gaat om een groep waarvan we eigenlijk al weten die mogen blijven? Ja, dat zeker. Dus dat gaat om en een groep. En welke groep is dat? Dat zijn mensen die uit gebieden komen waar oorlog is. En waarvan we weten dat mensen die uit een vergelijkbare situatie komen ook mogen blijven. Nou, kunt u landen noemen? Nou ja, kijk, een oorlog in Syrië, mensen die komen. En waarvan de instroom zo hoog is dat de procedures gewoon lang duren. Daar willen we ook wat aan doen. Dus je zegt, de Syriërs, die kunnen gewoon na 3 maanden. Die kunnen aan het werk. Als de afspraak, of als hun toch een afwijzing ontvangen, dan stopt het werk en gaan ze weer terug naar hun land. En de groep mensen zoals veilige landers, waar we vaker over gesproken hebben, die overlast veroorzaken en die eigenlijk hier helemaal geen aanspraak mogen maken op asiel, die komen niet op onze arbeidsmarkt. Nee, maar goed, dit onderscheid had je dus zeg maar zoveel jaar geleden ook kunnen maken. Waarom is CDA nu dan wel voor na 3 maanden werken? Omdat wij lange tijd in Nederland de regel hadden dat vanuit het arbeidsrecht slechts voor 24 weken werd toegestaan. En daar is onlangs heel veel debat over geweest. Daar zijn uitspraken over gedaan door rechters. En het is klip en klaar dat we daar dat een regel is die we moeten loslaten. En dus kiezen wij ook voluit voor deze na 3 maanden voor dit nieuwe voorstel. Ja, oké. Ik zou hier nog uren alleen al over door kunnen praten. Doen we niet. We gaan nog even naar een ander punt. Het CDA vindt de spreidingswet noodzakelijk. COA-directeur Milo Schoenmaker pleitte er vandaag voor de spreidingswet niet controversieel te verklaren. Dus dat vooral door kan gaan. Jullie gaan dus ook absoluut tegen controversieel verklaren stemmen? Nou, dat heel absoluut. Ik ga proberen uit te leggen. Kijk, de spreidingswet is absoluut noodzakelijk. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat we als politie goed luisteren naar onze uitvoeringsdiensten. En daar is de COA een hele belangrijk in. Dus ik hoop zeker dat wij de spreidingswet gaan behandelen. En tegelijkertijd gaan wij in de komende week met alle andere partijen dat bespreken. En dan moeten we ook goed naar elkaar luisteren. Want je kan niet met een aantal partijen, met een hele kleine meerderheid, een minderheid dwingen om onderwerpen dan maar gewoon door te wel te behandelen, door te drukken. We hebben ook een afspraak dat we naar de kiezer gaan. Dus dat is echt een open debat. Maar wat CDA betreft wel behandelen. Maar ik ga ook luisteren naar mijn collega's in de Kamer. En daarna komen we tot stemming. En wie dan vooral? Naar wie gaat u vooral luisteren? Nou ja, een aantal partijen zijn heel kritisch geweest over die spreidingswet. En van een aantal partijen weten we het niet. Dus ik ben heel benieuwd wat Pieter Omtzigt vindt van de spreidingswet. Ik ben benieuwd wat BBB vindt van de spreidingswet. Het zijn partijen die een belangrijk rol hebben ook in deze campagne. Ja. En ook die, daarvan is noodzakelijk om te weten wat zij hiervan vinden. Ja. Dan gaan we naar de Tunesië-deal. Want in het CDA-verkiezingsprogramma staat dat de manier om grip te krijgen op migratie het sluiten van deals met omringende landen is. Zo'n deal werd dus precies 50 dagen geleden gemaakt met Tunesië. In ruil voor Europees geld zou de Tunesische president migranten gaan tegenhouden. Dit is wat Rutte daar kort na het sluiten van de deal over zei. Het is een van de belangrijkste routes nu waarover we die vluchtelingen gebruiken om naar Europa te komen. Dat zijn natuurlijk heel vaak ook economisch migranten die geen kans maken op asiel. Dus dat gaat ook hier echt impact hebben. Ja, gaat die migratiestroom echt verminderen hierdoor? Nou ja, dat hoop je natuurlijk. Je moet nu allemaal nog in praktijk gaan blijken of het ook echt werkt. Maar alles is daar wel op gericht. Ja, en van die hoop van Rutte blijkt vooralsnog weinig terecht te komen. Augustus was zelfs de drukste maand sinds oktober 2016. Er kwamen 25.000 migranten in Italië aan. Daarnaast overleden sinds het sluiten van de deal tientallen vluchtelingen en migranten in de woestijn, nadat ze daar door de Tunesische autoriteiten waren, zou je kunnen zeggen, gedumpt. Moet de deal van tafel? Daarover praat ik dus verder met u, meneer Van den Brink, en ook met Tineke Strik, Europarlementariër namens GroenLinks. Hartelijk welkom, mevrouw Strik. Dankjewel. U had eigenlijk al nooit vertrouwen in deze deal. Stelt dit nieuws dan nog extra teleur of is het een soort van sinaal wel? Nou ja, zie je er wel, heb je nooit zoveel aan, hè? Maar het is inderdaad wel waar we bang voor waren. Kijk, die deal die is gesloten als reactie op al de toegenomen migratie vanuit Tunesië naar Lampedusa. En die migratie was juist op gang gekomen door de dictator Saïd, die in februari een speech hield over het hele land en eigenlijk opriep tot geweld tegen migranten en vluchtelingen. Zei van, ze horen hier niet thuis, ze moeten het land uit. Mm-hmm. En als gevolg daarvan werden ze allemaal ontslagen, raakten ze hun baan kwijt, hun huis kwijt. En probeerden ze het land te ontvluchten. Ja, en als dan je reactie als EU is van, nou, wij gaan geld geven aan die dictator om te zorgen dat hij de mensen tegenhoudt, dan is dat natuurlijk heel erg kortzichtig. Want Saïd heeft steeds al ook in de deal gezegd, ik ga geen bufferstaat worden voor de Europese Unie. Ik wil die migranten hier gewoon niet. Dus ja, wat versta je dan onder tegenhouden? Saïd heeft wel een antwoord. Gewoon nog meer geweld gebruiken en mensen inderdaad de woestijn insturen. En dat is iets waar je als Europa natuurlijk ook rekenschap van moet geven. Ja, meneer Van den Brink, ja, je zou kunnen zeggen, het werpt zijn vruchten totaal niet af. Moet deze deal niet gewoon in de prullenbak? Nee, dat zou ook het verkeerde antwoord zijn op wel terechte zorg die mevrouw Strik ook benoemt over wat er aan de grens gebeurt bij Tunesië en Libië. Nee, wat hier onvermeld blijft is dat Tunesië gewoon enorm economisch in een economische dip zit, waardoor heel veel mensen vluchten. En de deal had vooral ook heel veel economische steunmaatregelen in het vooruitzicht of daar investeringen te doen om de economie op orde te brengen. Even los van de vraag of er migranten zijn of niet, zou je dat sowieso met landen die rondom Europa moeten doen omdat we daar gewoon behoefte aan hebben, dat er stabiliteit is rondom de Europese grens. Dus die economie moet nog steeds worden versterkt. En daarmee ook de afspraak om de mensensmokkelaars die mensen over laten varen, om die tegen te houden. Want dat blijft ook onvermeld. De mensensmokkelaars blijven de schakel die in iedere situatie tussen Europa en een ander land met een zee ertussen uitgehaald moeten worden. Ja, maar er wordt dus even heel concreet, als je kijkt gewoon naar, wordt er dan gezegd, hier minder migranten. Er worden blijkbaar allerlei andere routes nu ook gevonden. Er komen meer mensen aan dan ooit in Italië. Dus dan is toch ook gewoon de uitkomst dat het niet werkt. Vooralsnog heeft het niet het effect dat we hopen. Maar dat betekent niet dat we er gelijk de hele deal van tafel moeten halen. Ik zou opnieuw die gesprekken willen voeren. En ik hoop ook dat we snel duidelijkheid krijgen over de cijfers. Want daar hebben we eigenlijk helemaal geen zicht op. Dus dat mag ook vanuit Europa, denk ik, beter worden inzichtelijk worden gemaakt. Over wat de effecten zijn. Het zou kunnen dat er namelijk wel degelijk mensen worden tegengehouden. Maar dat er nog steeds heel veel mensen overkomen. De migratiedeals blijven een ontzettend noodzakelijke manier om afspraken te maken om migratie tegen te gaan. Ja, mevrouw Strik, wat denkt u? Ja, kijk, als je zo alleen maar blijft focussen op migratie, dan gaat het gewoon niet werken. En natuurlijk heeft meneer Van der Brink gelijk, je moet zo'n land economisch steunen. Maar het stomme is, we hadden nou juist al een partnerschapsovereenkomst met Tunesië, waarin we ze steunden met economische steun, allerlei projecten. Ja. Maar ook ze aan de mensenrechten hielden. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wil je meer stabiliteit rondom de Europese Unie, dan moet je investeren in democratische hervormingen, mensenrechten. Maar dat is toch ook niet van tafel? Die eis ligt er toch nog steeds? Nou, het gekke is, die eis ligt er wel, maar er staat verder niks tegenover. Als je nou echt bereid bent een hoop geld te geven om migratie te reguleren of mensen tegen te houden, gebruik dat dan op zijn minst om eisen te stellen aan die mensenrechten. En als je ziet wat Saïd doet de afgelopen jaren dat hij aan de macht is, hij heeft alles kapot gemaakt. Er is geen onafhankelijke rechtelijke macht meer. Er zitten heel veel oppositiemensen, journalisten in de gevangenis. Dus gebruik dan je onderhandelingsruimte om te zeggen, ja, wij willen wel met je samenwerken, maar dan moeten we ook garanties dat die mensenrechten verbeteren. Voor de Tunesische beurs, maar natuurlijk ook voor de asielzoekers. Want ik ben daar voor de zomer geweest. Ik heb veel met vluchtelingen gesproken. Die kunnen daar geen kant op en bivakeren op straat. Zorg dan dat je geld geeft om die mensen beter op te vangen. Maar dat zit ook niet in de deal. Nee. Meneer Van den Brink? Ja, dat is de ongemakkelijke. Deal is niet compleet. Nou ja, dat is de ongemakkelijke werkelijkheid rondom asiel. Je komt in gesprek met landen waar je waar op heel veel manieren een enorme afstand bestaat tot de Nederlandse samenleving, tot onze democratische rechtsstaat. En toch zie ik het als een van de manieren, want het is niet de enige manier, het is een van de manieren om grip op migratie te krijgen. En daar is volgens mij binnen Europa ook grote steun voor. Dat is ook, Je moet veel strenger zijn. Je moet veel strenger. Ja, maar je moet ook accepteren dat er een afstand blijft bestaan en dat die stapjes minder snel gaan dan wij vanuit Nederlands perspectief misschien willen. En tegelijkertijd moeten we er wel op toezien dat ook daar de mensenrechten worden nageleefd. Mevrouw Strik, u zegt die deal mag eigenlijk zo snel mogelijk van tafel, als ik u goed beluister. Maar wat is het alternatief? Nou ja, gebruik dat partnerschapsovereenkomst nou voor een meer brede samenwerking, waarin je juist ook die democratie en mensenrechten centraal stelt. En ook zegt van, kijk, wij willen je graag steunen met het verbeteren van de opvang en de bescherming van vluchtelingen. Daar willen we geld voor uittrekken. Zorgen dat mensen echt ergens veilig kunnen zijn. En we zijn ook bereid een deel van die mensen ook te hervestigen, dus gewoon legaal naar Nederland te laten komen. Je zult op de ene weg of de andere weg moeten zorgen dat zo'n land ook echt gaat accepteren wat jij wil. En daarvoor kun je niet alleen maar duiken voor verantwoordelijkheid of denken, laat hen het maar allemaal opknappen. Daarvoor moet je bereid zijn om ook wat aan te bieden. En moet je ook van vergewissen. Ik bedoel, als wij alleen maar geld geven om mensen de woestijn in te sturen die daar overlijden, is dat ook onze medeverantwoordelijkheid. En daar kun je niet van wegkijken, want ja, wat ben je anders beter dan een Afrikaanse dictatuur? Ja, meneer Van den Brink, dat is wel een hele stellige uitspraak over de verantwoordelijkheid ja, die Europa neemt. Je moet je ook meer betrokkenheid. Je moet je van vergewissen wat de effecten zijn van geld stoppen in migratiezaken. Oké, meneer Van den Brink. Maar toch even in de verantwoordelijkheid. De Europese Commissie, met daarin ook de heer Timmermans, die onlangs naar Nederland is gekomen, neemt gewoon de verantwoordelijkheid om deze afspraak te maken met Tunesië, omdat ze het welzijn van die mensen op het netvlies hebben en mensensmokkelaars niet in de gelegenheid willen laten stellen om zoveel mensen op de Middellandse Zee te laten overlijden. En dan gaat het echt tekort door de bocht, de vergelijking die u net maakt. Er moeten zeker dingen verbeterd worden, maar wel met het oog op grip te krijgen op migratie. En dat zou zeker kunnen met wat u voorstelt, maar dan ook met een stop op de oversteek vanuit Tunesië. Dus ik ben zeker voor dat mensen aan die kant asiel mogen aanvragen, maar dan ook aan die kant blijven. Zodat we pas nadat we ze hebben kunnen beoordelen of ze vluchten voor oorlog, of dat het een economische vluchteling is. Maar dan moeten ze dus in Tunesië blijven. Dan moeten ze daar dus worden opgevangen. Zeker, en daar zou Europa ook zeker verantwoordelijkheid in willen nemen. En wat het CDA betreft zou dat de manier zijn waarop wij de hele overtocht en de verschrikkelijke beelden die we daarvan zien kunnen stoppen. Ja, en dan hoeven ze dus niet de woestijn ingestuurd te worden. Nee, dat zit nu niet nog in niet. De deal. Nee, dat zou dan de volgende stap zijn. Als we weer. Daar zou je toch moeten beginnen, zou je zeggen. Als je echt al iets wil afspreken over het tegenhouden van migranten, moet je toch weten dat ze daar veilig zijn. Ja, nee, eens. Dus laat ik zo zeggen, laat dat dan de volgende stap zijn in de volgende afspraak. De eerste stap moeten zijn, zegt u, mevrouw Strik. Maar volgens meneer Van den Brink is dat in ieder geval dan de volgende stap. Ja. Hoe dan ook een stap. Ik dank u voor dit moment. Over 50 dagen spreken we weer, zou ik willen zeggen. Kan ik niet beloven, maar zou wel mooi zijn. Dank voor nu. Tineke Strik, Europarlementariër GroenLinks. Bart Van den Brink, Kamerlid en campagneleider van het CDA. Dit is de dag met Margje Fixen. Van ver weg naar dichtbij, want vanaf vandaag zijn alle scholen in Nederland weer begonnen. Nou ja, met hier en daar wel zeker nieuwe leerlingen, heb ik ook begrepen. Inderdaad, vluchtelingen ook erbij gekomen. En dan rijst ook voor hen de vraag, wat vinden wij van het tussen de middag blijven op school? Op steeds meer plekken blijven de kinderen daar gewoon zitten, zullen we maar zeggen. Nog maar iets meer dan 1 op de 3 scholen hanteert het traditionele basisschoolrooster. Is het verdwijnen van de lange middagpauze, waarin je ook naar huis kon, eventueel een boterham altijd goed voor kinderen of juist niet, daar ga ik het over hebben met orthopedagoog Marielle Bekkers, met voedingswetenschapper Floor Scheffers en met Hans Verwij. Hij is directeur van de Paasbergschool in Oosterbeek, een basisschool die dit jaar is overgestapt op een continu rooster. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Goh, ik heb toch heel veel woorden nodig om uit te leggen waar we het over gaan hebben. Meneer Verwij, uw school heeft vanaf nu een continu rooster. Hoe ziet die middagpauze er tegenwoordig uit bij u? Die middagpauze bestaat uit eten in de klas bij de eigen leerkracht, onder begeleiding van de leerkracht. En vervolgens gaan kinderen naar buiten als deze lunchpauze voorbij is en spelen dan een half uur buiten. En hoe zag het eruit bij u? Gingen gewoon al die kinderen hiervoor naar huis? Nee. Nee, de overgrote meerderheid bleef over in de tussenschoolse opvang. Dat was op school georganiseerd. En ook veel kinderen gingen naar een externe tussenschoolse opvang, buitenschool. En kwamen daarna, werden weer teruggebracht naar school op het moment dat wij weer begonnen. Ja. Dus kinderen hadden de keuze om tussen 12 uur en 10 over 1, als de bel weer ging, of op school te blijven. Tegen betaling. En daar hadden we vrijwilligers en een externe organisatie voor die dat organiseerde voor ons. Of ze bleven, of ze gingen naar huis. Ja. Ja. En waarom bent u daar dan van afgestapt? En hierop overgestapt, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, het organiseren van de tussenschoolse opvang met zo'n grote groep leerlingen was een hele klus. Daar bleken toch wel steeds minder mensen voor te vinden die dat graag willen doen. Dus daar staat wel wat druk op. Dat betekende ook als al die kinderen op school eten en er zijn geen leerkrachten, dat het niet altijd heel zorgvuldig verliep. Of niet alles werd rustig gegeten, of wat dan ook. Dus hebben we al een tussenvorm bedacht, een paar jaar terug, dat leerkrachten zelf in de klas blijven, zolang de kinderen eten. En dan pas werd het overgedragen aan medewerkers van tussenschoolse opvang. En die hadden dan vooral toezicht, de surveillance buiten. Ja, die leraren dus, die zijn gewoon heel goed. Die houden gewoon, die houden gewoon beter orde, zullen we maar zeggen. Daar zit duidelijk verschil, ja. Ja. Marielle Bekkers, ja, voor scholen klinkt dit beter. Ja. Voor ouders is het continu rooster handig misschien. Ze zijn in ieder geval niet meer dat geld aan kwijt, hè, aan die tussenschoolse opvang. Is het goed voor de kinderen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want enerzijds hoor ik ook bij mijn cliëntjes, dat zijn veel jonge kinderen, veel klachten over de overblijf vanwege de minder goed georganiseerde. Dus wat inderdaad bij meneer Verwij op school minder eerst toezicht, was. Ja, precies. De overblijf. Op zich denk ik dat een tussenschoolse opvang helemaal niet slecht hoeft te zijn voor kinderen. Maar wat ik zie is dat de tijd korter is geworden. Dat kinderen tussen nu, de middag, hè? Nu. Wat betekent dat er minder tijd is om met aandacht te eten. En met name, ook op veel scholen, veel minder tijd om buiten te spelen. En dat is juist zo belangrijk in een tijd waarbij we weten, ook uit cijfers, dat kinderen minder bewegen. Dat we ons daar heel veel zorgen over maken qua gezondheid. Maar ook in een stukje aandacht en concentratie. Maar ze zijn wel eerder vrij. Dus hebben ze wel weer meer tijd om na school te bewegen. Ja, maar vaak na school, zeker als ouders werken, dan gaan kinderen naar een BSO. Een BSO, buitenschoolse opvang, is gestructureerde opvang. Dat betekent nog steeds dat kinderen moeten luisteren, moeten zitten, zich moeten voegen in de groep. Dus eigenlijk is dat ook geen vrije tijd en wordt ook niet altijd buiten gespeeld. Maar dat, is tussen de middag toch ook niet? Dan zijn ze toch ook nog... Nee, maar dan heb je wel het vrij buitenspelen met je klas en met je klasgenoten. Waar kinderen veel sociale vaardigheden leren. Gewoon life skills, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ik ga even meteen door naar Floor Scheffers. Ja. U bent voedingswetenschapper, maar ook moeder. En uw dochter gaat naar een school met zo'n continu rooster. Zoals we dit dan noemen, hè, wat bij meneer Verwij op school nu ingevoerd is. U merkte dat het een effect had op de broodtrommel. Wat was er aan de hand? Ja, ik merkte dat mijn dochter, die zat toen in groep 3, nu ondertussen in groep 4, dat die steeds met halfvolle broodtrommels thuis kwam. En daar was ik niet heel blij mee. Nee, maar hoe kan dat? Is dat kwartier eten niet genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Nee. Nee? Maar je mag toch eventueel langer. Mijn dochter is. Hè, ik heb ook kinderen op de basisschool. Maar je kan toch ook gewoon nog wat langer dooreten en later naar buiten gaan? Ja, er zijn scholen waar dat zo is, inderdaad. Maar ja, ik vind daar iets van. Want het betekent dus dat als je je broodtrommel niet op hebt. Of in ieder geval niet genoeg gegeten hebt. Want laten we wel duidelijk zijn: die broodtrommel leeg. Dat moet niet het doel zijn. Nee. Maar het moet wel het doel zijn dat een kind kan eten wat het wil eten, dus dat het in ieder geval verzadigd is. En wat er vaak gebeurt, is dat dan op scholen kinderen moeten blijven zitten als ze nog niet klaar zijn met eten. Waardoor ze, wat Marielle ook al zegt, te weinig beweging krijgen. Dat is één. Maar ook dat het voelt alsof het een soort van straf is dat ze niet op tijd klaar waren met eten. Ah, oké. Meneer Verwij, dat klinkt toch wel zorgelijk. De tijd is dan nu korter. En ja, dat wordt een drama, want dan gaan ze niet genoeg eten. Daar hebben we veel over nagedacht voordat we hiermee starten. Want dat moet het niet worden natuurlijk. Dus wij hebben bijvoorbeeld bij de kleuters hebben we de constructie dat de kinderen eten. Overigens, alle kinderen eten in stilte op school. Er wordt geen muziek aangezet. Er wordt geen film aangezet of een andere activiteit waar kinderen door afgeleid worden. De concentratie is het eten. En bij de kleuters hebben we het zo georganiseerd. Die spelen 's ochtends ruim buiten en die spelen 's middags nog een keer ruim buiten. Want dat vinden we ontzettend belangrijk. Dus in de middagpauze eten zij rustig in de klas. En als ze klaar zijn, mogen ze een activiteit naar keuze doen. En de andere kinderen kunnen rustig dooreten. Dus daar zit geen tijdsdruk op de lunch. Ja, tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment is het genoeg. We kijken ook bij de oudere kinderen of het lukt, of het niet te veel lijkt te zijn wat ze meekrijgen, of het ook op is. Want wat ze meekrijgen, in principe mag je verwachten dat de ouders willen inderdaad dat die broodtrommel leeg gaat, dat ze niet met halve broodtrommels terugkomen. Dus daar vragen we aan de kinderen om even die broodtrommel te laten zien. Na een kwartier zijn er wat oudere kinderen over het algemeen wel klaar. Zijn ze eerder klaar, dan mogen ze zachtjes, ook zonder praten en andere gedoetjes, iets voor zichzelf doen. Of een leerkracht gaat de laatste 5 minuten voorlezen. En op het moment dat dat kwartier om is, mogen kinderen inderdaad die klaar zijn al wel naar buiten. En het zijn er tot nu toe, maar onze ervaringen zijn nog vrij pril, pas 1 week... Het zijn er niet veel die nog even wat extra tijd nodig hebben Heel kort, Bart van den Brink heeft al meer ervaring. Heeft ook kinderen op de basisschool, continu rooster. Ja, ik herinner mij vooral dat mijn kinderen... de jongens vooral klaagden over het feit dat ze te weinig tijd voor voetbal hadden. Ja. Mijn dochter het wel relaxed vond. En ik herken wel dat er soms wel druk bestond over van snel je boterham opeten. Ja. Omdat zo'n docent of zo'n leraar natuurlijk ook naar zijn pauze wil, zeg maar. Ja. Dus dat is wel allemaal... Dus daar moet meneer Verwij blijven letten. Ja, maar ik hoor wel heel veel aandacht ervoor. Nou ja, toch? Aandacht voor het rustig eten. Ja, en dat vind ik heel goed om te horen. En ook dat buitenspelen. En ook niet met een filmpje erbij. Wat ik altijd gewoon moeilijk vind in dit soort discussies, en dat is iets van de laatste jaren, we hebben een gigantisch lerarentekort. Ik woon in Amsterdam. Het is om te janken. Gewoon heel sec gezegd. En heel veel scholen gaan over op dergelijke maatregelen, omdat het praktischer is. En dat is heel invoelend, hè? Ik snap het echt helemaal. Maar het is niet altijd bekeken vanuit de ontwikkeling van de kinderen. Wat weten wij dat goed is voor kinderen? Kinderen hebben rust nodig. We weten dat het werkgeheugen op een gegeven moment vol zit. Dat het goed is om buiten te spelen, om te ontladen. Zeker in een tijd waar aandacht gewoon echt een ding is. Maar ze kunnen toch buiten spelen? Je hebt dus in totaal 3 kwartier, toch? Ja, en dan kwartier eten, Bij veel scholen is dat een stuk korter geworden. En is ook het eetmoment, wat net ook al gezegd werd, ook korter geworden. Ja. Dus het even rustig eten, met je buurman kletsen, dat is ook korter. Vaak is het inderdaad, ik ben blij om te horen dat het op deze school niet is, wordt er een filmpje aangezet waarbij kinderen Maar u zei dus van, u begon over de leraren, maar is het nou voor de leraren fijner dit of minder fijn? Nee, ik weet niet of het voor de... Daar durf ik niet zeggen of het voor de leraren fijner is. Ik kan me wel voorstellen dat het prettig is om ze gewoon een beetje toezicht te houden op dat stukje eten. Zeker als het tussen schoolse opvang soms een chaos is. Hè, of daar minder toezicht op is. Maar ik weet niet of het fijner is voor de leraar. Want ik kan me voorstellen dat het ook heel fijn is voor een leerkracht om gewoon echt een uur tussen de middag even bij te komen en een goede lunchpauze te hebben. Nou, bij ons moeten we de ouders gewoon... wij lopen pleinwacht als ouders. Ja, meneer Verwij, hoe is dat bij u? Het is wel interessant. Want 5 jaar geleden hebben wij eenzelfde traject doorlopen. Of we wel of niet met het huidige dagritme door zouden gaan. Toen was een overgrote meerderheid, vooral ook van het team, een voorbehoud van het dagritme met een middagpauze. Ja. Nu was het exact omgekeerd, vooral bij de collega's. En als reden was vooral, tijdens coronatijd hebben we hier ervaring mee opgedaan. Toen moesten kinderen op school blijven. En dat beviel toen best goed. En wat niet onvermeld moet blijven, is dat als kinderen min of meer onder de pedagogische lijn van de school blijven. Dus met afspraken, met de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop docenten kinderen aanspreken en andersom. Als dat door de hele dag heen hetzelfde is, geeft dat kinderen wel heel veel rust en structuur. En daar zat een groot verschil met de overblijf, om even zo te zeggen, met de TSO. Want daar werden toch ook wel andere dingen gezegd, of gedaan, of besloten. Of andere oplossingen gezocht. Het waren 2 verschillende TSO's. Daar werden ook dus nog als eens leraar kan je gewoon doorgaan met jouw lijn. Die tussenschoolse opvang, dat moet gewoon goed geregeld worden. Kijk naar Scandinavië. Daar hebben kinderen ook een continu rooster. Daar is een tussenschoolse opvang. Dat is top geregeld. Daar gaan ze gewoon naar buiten. Er zijn activiteiten. Want het is heel moeilijk om mensen voor een uurtje te krijgen. Maar ik denk, we moeten kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. En we weten ook dat buitenspelen heel belangrijk is. Gewoon dat ontladen, eventjes gewoon die ochtend. Dus u bent sowieso tegen. Maar nou, niet sowieso tegen. Maar ik vind wel dat we altijd moeten kijken vanuit de ontwikkeling van kinderen. En ik zie gewoon nu dat er wordt gesproken over rust en regelmaat. Die kan er ook zijn met een tussenschoolse opvang die wat langer is. En ik denk in mijn achterhoofd, ze hebben gewoon te dealen met dat lerarentekort. En dat is gewoon super ingewikkeld. Sommige scholen die gaan een dag minder open. Ja. Daar moeten we. Dus ik kijk even naar de meneer naast mij. De Tweede Kamer. Regel het even. Dat is de beste vraag die je tot 22 november kan stellen aan een politicus. Nee, maar even toch op u ingaan. Kijk, wat wij natuurlijk in Nederland heel anders is dan in de Scandinavische landen. Wij hebben van oudsher een systeem waar onze ouders, of de ouders natuurlijk heel erg betrokken zijn bij de school. En dat is eigenlijk wat die misschien ook wel knelt. En tegelijkertijd, dat is wel heel erg mooi aan ons Nederlandse schoolsysteem, dat de ouders een verantwoordelijkheid hebben in de school. Dus dat wil ik ook niet zomaar kwijtraken, zeg ik dan toch maar als CDA. En even naar Floor Scheffers op de valreep. Zijn de bakjes nu wel leeg? Want het is nog steeds een continu rooster, toch, bij jullie? Ja, het is nog steeds continu rooster. We zijn er mee bezig. En ik wil wel even aansluiten. Ja. Ik vind het voorbeeld wat we hier horen is prachtig. Hè? Ik denk dat echt dat dit een letterlijk schoolvoorbeeld is van hoe het zou moeten hoe kunnen bij meneer met een continu rooster. Ja. Absoluut. Ja, maar op de meeste scholen wordt een filmpje gekeken. Ja. En hebben kinderen dus niet genoeg tijd en niet genoeg aandacht voor hun eten. Nou, laat dat dan inderdaad. Ik ga meteen vragen morgen bij ons op school hoe dat gaat. Ik weet het niet eens. Hartelijk dank voor dit gesprek. Orthopedagoog Marielle Bekkers, voedingswetenschapper Floor Scheffers en basisschooldirecteur Hans Verwij. En natuurlijk Bart van den Brink, die ook hieraan meedeed. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman en muzikant Frank Schalkweek. Om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken en het Sportforum. Een hele fijne avond gewenst. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.